Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. To wojna domowa z ingerencją z zewnątrz. Tak o sytuacji na Ukrainie mówi szef MONU Tomasz Siemoniak. Węgry wspierają Unię Energetyczną, a zapewniał o tym premiera Donalda Tuska, szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Polio może być znów groźne. Przed nową falą zachorowań ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. To, co dzieje się na Ukrainie, to już właściwie wojna domowa, mówi szef MONU i podkreśla, że w tle mamy ingerencję z zewnątrz. Według Tomasza Siemoniaka sytuacja już dawno przekroczyła cienką czerwoną linię pomiędzy pokojowymi demonstracjami a pełzającą wojną domową. Minister obrony zaleca, żeby OBWE wyciągnęła wnioski z porwania jej obserwatorów przez prorosyjskich separatystów. Tomasz Siemoniak spotkał się z polskim oficerem, którego przez ponad tydzień przetrzymywali separatyści. Major Krzysztof Kobielski do kraju wrócił w nocy z soboty na niedzielę. Szef resortu obrony po spotkaniu z oficerem komplementował majora Krzysztofa Kobielskiego. To jest sytuacja dużego, bardzo stresu, ale z satysfakcją chcę o tym powiedzieć, że nasz major spisał się bardzo dobrze, swoje zadanie wypełnił, wraca do służby w sztabie generalnym. W najbliższych dniach, jak już major Kobielski odpocznie, szczegółowo opisze swoje spostrzeżenia z tego, co działo się z obserwatorami. Według ministra Tomasza Siemoniaka, kierownictwo OBWE powinno szybko z tego wyciągnąć wnioski. Inaczej i lepiej organizować i zabezpieczać te misje. Nikomu się do ubiegłej soboty nie śniło, że coś takiego jest możliwe, że może ktoś z międzynarodowych obserwatorów, którzy mają przecież paszporty dyplomatyczne, zatrzymać w taki sposób. Razem z Polakiem separatyści na wschodzie Ukrainy porwali też czterech Niemców, Duńczyka i Czecha. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dwie godziny trwają już rozmowy premiera z górniczymi związkami w Katowicach. Od ich efektów zależy, czy górnicy rozszerzą protest i przyjadą demonstrować do Warszawy. Na spotkanie do stolicy Śląska Donald Tusk przyjechał prosto po rozmowach z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem. Jak mówił polski premier, Węgry są za proponowaną przez Warszawę Unią Energetyczną. Polska zyskała kolejnego sojusznika dla pomysłu Unii Energetycznej, mówił Donald Tusk po spotkaniu z węgierskim szefem rządu. Z satysfakcją przyjąłem stanowisko premiera Viktora Orbana wspierające naszą koncepcję Unii Energetycznej. To ważne, zwłaszcza w kontekście ostatnich poczynań Kremla i napiętej sytuacji na wschodzie. Rozmowy obu premierów nie mogły też ominąć rozbudowy węgierskiej elektrowni atomowej. Węgrzy zaprosili Rosjan do zbudowania dwóch bloków, otrzymali też od Moskwy kredyt w wysokości 10 miliardów euro. Jednak jak mówił Donald Tusk, Polska nie widzi żadnego problemu we współpracy dotyczącej rozbudowy elektrowni jądrowej przy pomocy rosyjskiej. Viktor Orban zapewnił, że rozbudowa węgierskiej elektrowni atomowej ma w konsekwencji uniezależnić jego kraj od rosyjskiego gazu. Jeśli nie rozbudujemy elektrowni, to będziemy musieli zwiększyć import gazu z Rosji. Jednocześnie nasza elektrownia atomowa jest zbudowana w technologii rosyjskiej i nie możemy do niej wdrożyć innego systemu. W ostatnich dniach szef polskiego rządu rozmawiał na temat Unii Energetycznej m.in. z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji, premierem Hiszpanii oraz unijnym komisarzem do spraw energii. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na całym świecie do tych egzaminów przystąpiło 50 tysięcy uczniów. W Polsce kilkuset. Równocześnie z tradycyjnym egzaminem dojrzałości rozpoczęły się międzynarodowe matury. W pierwszym dniu była literatura. Jak mówią uczniowie Stołecznego Liceum imienia Kopernika, tematy wypracowań nie były łatwe. Ten zestaw tekstów, z których ja pisałam, składał się z wiersza karaibskiej poetki oraz fragmentu felietonu brytyjskiej gazety i oba te teksty dotyczyły rasizmu i segregacji rasowej w latach 80. Drugi zestaw pytań to były takie dość niekonwencjonalne obywat teksty, bo w jednym był wywiad, ale nie była to taka direct pytanie-odpowiedź, tylko bardziej opisowa forma, a w drugim była strona internetowa, na której była paraboliczna przypowieść, która jakby miała na celu pouczyć odbiorców na ten temat, jak ojcowie powinni się zachowywać, żeby potem w przyszłości dzieci jakby oddały im to, co oni jakby zainwestowali w nich. Uczniowie, którzy decydują się na maturę międzynarodową, najczęściej chcą studiować za granicą. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed polio. Jak podkreśla, choroba Hainego Medina to międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Według WHO groźny wirus rozprzestrzenia się w Afryce, w Azji i na Bliskim Wschodzie. Dotknięte chorobą kraje to na przykład Somalia i Irak. Zamieszki i wojny utrudniają walkę z wirusem polio. Wiele dzieci nie jest szczepionych. W tym roku najbardziej zagrożony jest Pakistan, Kamerun i Syria, podaje WHO. Chorobę stwierdzono łącznie w 10 krajach. Wcześniej eksperci mówili, że świat jest na dobrej drodze do całkowitego pokonania polio, bo teoretycznie możemy doprowadzić do stanu, który ta choroba zostanie wykorzeniona również tak jak ospa prawdziwa. No jak się okazuje, nie jest to takie łatwe. Tłumaczył mi profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Teraz WHO zaleca, by mieszkańcy krajów, w których jest polio, szczepili się i otrzymywali zaświadczenia przed wyjazdem za granicę. Polio to choroba wirusowa, zwykle nie daje żadnych objawów, ale w rzadkich przypadkach prowadzi do porażenia, dożywotniej niepełnosprawności, a nawet śmierci. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W 32. kolejce T-Mobile Ekstraklasy prawie wszystko jasne, prawie, bo od 35 minut trwa ostatnie spotkanie tej kolejki. W Lubinie walka na noże. Zagłębie gra z Koroną Kielce. Oba zespoły ani myślą gubić punkty, bo tych może zabraknąć potem w walce o utrzymanie. Na razie w Lubinie remis 0-0. Wcześniej w meczu grupy mistrzowskiej Zawisza w Bydgoszczy przegrał z Lechem Poznań 1-2. Kolejorz długo prowadził 2-0. Kontrolował grę, aż sędzia 10 minut przed końcem podyktował kontrowersyjny rzut karny dla Zawiszy. Że go wykorzystali. Końcówka zrobiła się nerwowa, mówił na antenie Kanal Plus pomocnik Lecha Mateusz Możdżeń. Ten karny nie wiem, czy był, czy nie, to już nie do mnie należy decyzja, ale naprawdę no, ostatnie te 10 minut plus doliczony czas no, to była mordęga. Według mnie no, ten cały mecz najsłabszy przez te ostatnie 4 mecze, które tak wygrywaliśmy zdecydowanie, tak dzisiaj człowiek po gruzie. Lechowi na wygranej w Bydgoszczy zależało wyjątkowo. Dzięki niej nie zwiększył straty do prowadzącej w tabeli Legii Warszawa. Nadal traci 5 punktów. Liverpool do lidera Premier League nie traci nawet punktu. Ma dokładnie tyle samo co Manchester City, ale ustępuje mu gorszą różnicą bramek. The Reds nie mogą sobie zatem pozwolić na to, żeby dziś nie wygrać w wyjazdowym meczu przeciwko Crystal Palace. Oczywiście, jeżeli nadal marzy im się tytuł mistrzowski, a marzy się bez dwóch zdań. To spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 21:00 i na tę chwilę mamy bezbramkowy remis. Piotr Gacek i Grzegorz Pi to znane nazwiska kibicom siatkówki. W przyszłym sezonie jeden i drugi nie będzie już bronił barw Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Klub nie przedłuży z nimi kontraktów, bo jak powiedziała prezes Zaksy Sabina Nowosielska, w Kędzierzynie-Koźlu chcą odmłodzić skład i potrzebują zmian. Dodała też, że wie, że te słowa brzmią nieco okrutnie. Bez okrucieństw toczy się za to finał w snukerowych mistrzostwach świata. W pojedynku broniącego tytułu Roniego Sullivana z Markiem Selbym mamy remis po 12, a gra się do 18 wygranych frame'ów. Więcej na ten temat w sporcie po 23. A w nocy deszcz możliwy tylko nad morzem. Minus 4 stopnie pokażą termometry na Podlasiu, 2 stopnie w centrum, 6 na Dolnym Śląsku. Jutro więcej chmur i przelotny deszcz znów tylko na Pomorzu. Poza tym słonecznie i od 14 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje.

I Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta z Krytyki Politycznej i z Radia dla Ciebie. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali dzisiaj o empatii. Pasem transmisyjnym będzie książka, która właśnie się ukazała, Simona Barona Cohena, wybitnego psychologa brytyjskiego, Teoria zła o empatii, genezie okrucieństwa. No, ten tytuł obiecuje wiele. Obiecuje rozwiązanie pewnej podstawowej zagadki filozoficznej i problemu pewnego, który się wyraża pytaniem, skąd zło? No, Tomek, to ty jesteś filozofem, to może powiedz skąd. No, gdybyśmy wiedzieli, to pewnie już byśmy nawet nie musieli w tym momencie o tym rozmawiać, bo to jest oczywiście jedno z najstarszych pytań, które sobie zadajemy, zwłaszcza w obszarze kultury czy filozofii chrześcijańskiej. No i do tej pory żadnego satysfakcjonującego rozwiązania tej zagadki nie znaleziono, choć były różne koncepcje. Natomiast Baron Cohen zdaje się właśnie sądzić w tej książce, że takie rozwiązanie znalazł, ale no nie wiem, czy już mogę zgłosić pewne zastrzeżenia, poprzez które też zobaczymy taką całą siatkę różnych trudności. Nie, problemów, to może najpierw opiszmy, opiszmy najpierw jego pomysł. On mówi, że można to bardzo łatwo, znaczy zło to znaczy brak empatii, upraszczając, ale nie tak bardzo, prawda? To znaczy tak, no jakby odpowiedział na pytanie, co to jest zło, to byś stracił pracę. Natomiast nie chodziło mi o przegląd stanowisk, natomiast się wymknął. No ja myślę, że takie dobrze, to ja może pokrótce powiem w takim razie, jakby można sobie tak rozrysować takie no, główne stanowiska, które przynajmniej, jak powiadam, bo to różnie wygląda w różnych kulturach i w różnych myślach i systemach religijnych czy filozoficznych. Myślę, że ludzie na wschodzie na przykład takiego pytania sobie w tym znaczeniu, w jakim my pytamy o zło, nie zadają, a i ten cały jakby pogląd na zło i dobro w kulturach wschodnich wygląda zupełnie inaczej. My mamy takie myślenie bardzo silnie naznaczone przez chrześcijaństwo, które jednak operuje jakąś wizją czy jakąś kategorią pewnej zasady zła, która w świecie działa, która oczywiście łączy się z cierpieniem, z zadawaniem cierpienia, z okrucieństwem, tym wszystkim, co Baron Cohen mówił, ale także łączy się z czymś, co jest jakoś integralnie wmontowane w strukturę tego upadłego świata i w zasadzie mamy pewne antecedencje tej kategorii zła chrześcijańskiego, o którym na przykład pisze główny autor, który dla kręgu kultury chrześcijańskiej, myśli chrześcijańskiej, filozoficznej w odniesieniu do zła jest centralny, czyli święty Augustyn. No ale mamy takie właśnie intuicje pierwsze już w Księdze Rodzaju, no, w Biblii, w której jeszcze nie mamy tak dokładnie do określonej osobowej formy zła, która się później pojawia w Nowym Testamencie i w filozofii chrześcijańskiej, no ale mamy węża, który kusi, mamy upadek ludzi, mamy coś takiego, co burzy pewną idealność i doskonałość stanu rajskiego, ale no, są dwie podstawowe koncepcje zła. Jedna to taka, która mówi, że istnieje rzeczywiście jakaś zasada zła, osobna, upostaciowiona czasami w figurze szatana albo jakiegoś złego bóstwa, czy kogoś w każdym razie, kto intencjonalnie, osobowo istnieje i jest zainteresowany w czynieniu zła, czynieniu cierpienia, okrucieństwa i tak dalej. Jest przeciwstawiany w obszarze kultury chrześcijańskiej dobremu Bogu, który zainteresowany jest tylko kochaniem i dobrem właśnie. A druga to jest ta koncepcja, o której wspomniałem, koncepcja świętego Augustyna. Czyli cień, prawda? Brak. Tak. Na pytanie unde malum święty Augustyn odpowiada, no zło jest privatio boni, czyli zło jest po prostu brakiem dobra. Nie ma żadnej substancjalności, nie jest niczym konkretnym, niczym uchwytnym, jest po prostu pewną negatywnością, brakiem. I to są zasadniczo w różnych odmianach i w różnych swoich wcieleniach takie dwie podstawowe koncepcje, które się także w różnych świeckich filozofiach czy systemach etycznych pojawiają. Ale problem jest tym ogromny, prawda? Zresztą kilka problemów filozoficznych, no ale zostawmy to. Według Barona Cohena one są no, dalece niewystarczające i że to jest łatwizna, mówiąc krótko, również, prawda? Jasne. Jest jeszcze trzeci pomysł, banalności zła, ale o którym może dalej powiemy. No to jest odmiana privatio boni, tego, że to jest pewna negatywność. Aha, no prawda. Znaczy, tu mogło zwieść troszkę czytelnika sam tytuł, ponieważ tytuł brzmi Teoria zła, natomiast oryginał brytyjski był dużo bardziej skromny, mianowicie to było, że to jest zerowy stopień empatii, nowa teoria ludzkiego okrucieństwa, czyli się odnosił jedynie tylko i wyłącznie do zjawiska empatii i do zjawiska okrucieństwa, które czynią ludzie ludziom, czyli no, bardzo zawężony, można powiedzieć, wycinek czegoś, co oczywiście też możemy nazwać złem. Czyli książka na pewno nie odpowie nam na pytanie, co to jest zło i skąd się bierze. Mhm. Natomiast może nam bardzo dużo powiedzieć o tym, co się dzieje złego pomiędzy ludźmi. No ale o empatii mówi sporo. No to może powiedzmy tak. O empatii teraz. W tego typu książkach i w ogóle w badaniach tego typu bardzo ważne jest definiowanie pojęć. To znaczy tak, żeby ktoś, kto łapie sobie takie obiegowe stwierdzenie empatia, czyli no, nie wiem, czuje, że komuś jest niedobrze, współczuje komuś, wiedział, o czym mówię. I tutaj definicja empatii jest taka dosyć uściślona, że to jest zdolność do rozpoznawania myśli i uczuć innej osoby oraz reagowanie odpowiednią emocją. Czyli tutaj jest kilka takich komponentów, czyli przede wszystkim to jest rozpoznawanie innej osoby, rozpoznawanie w ogóle, że inna osoba jest, można powiedzieć, podmiotem z tej samej klasy co ja, czyli człowiekiem. I też adekwatna reakcja, niekoniecznie reakcja w postaci postępowania, ale przede wszystkim reakcja emocjonalna, czyli wewnętrznych układów mózgowych, które wzbudzają pewnego rodzaju ścieżki sygnałowe w naszym mózgu, dzięki czemu możemy odczytać, zrozumieć, a nawet przeżyć emocje, czy stan, czy ból innej osoby. I to jest ta definicja robocza empatii w przypadku tej książki. Według niego to jest największy zasób ludzkości. Mówi bardzo uroczyście, rzadko wpada w taki ton, ale tutaj padają takie słowa. Empatia jest najważniejsza, jest najważniejszym naszym zasobem. To jest prawda? No tu jest... Zdania podzielone. Natomiast generalnie książka wydaje mi się jest bardzo dobrym miejscem, żeby właśnie tego typu czy dywagacje, czy stwierdzenia umieszczać, ponieważ jest miejscem, gdzie autor wrzuca informacje bardzo ścisłe, bo ta książka jest oparta na badaniach naukowych. To nie jest całkowicie filozoficzne gdybanie, które bierze się z dużego palca. Jako filozof. Nie, to ona się bierze z bardzo licznych i dobrze udokumentowanych badań naukowych, które są zweryfikowane, zreplikowane, ale też jest miejscem, gdzie autor ma prawo wyjść dużo dalej, czyli zacząć sobie teoretyzować, budować jakiś własny schemat, jakiś własny ogląd, jak się te wszystkie różne rzeczy łączą ze sobą. Także empatia na pewno jest bardzo ważnym zasobem, czy najważniejszym. No, Tomasz Stawiszyński. Tutaj ja mam takie, znaczy zgadzam się z Pawłem, że to jest rzeczywiście książka, która jest konglomeratem bardzo różnych treści, różnych rzeczy i różnych konwencji myślowych i teoretycznych, bo z jednej strony rzeczywiście to, co w niej najbardziej, przynajmniej na moje oko, wartościowe i ciekawe, to jest wszystko to, co właśnie pochodzi z badań empirycznych i co wiąże się z takimi bardzo ciekawymi, detalicznymi opisami działania obwodu empatii, który on lokalizuje w mózgu i którego działanie bada. To, co również bardzo ciekawe, to pewne wąskie propozycje przedefiniowania pewnych, pewnych klasyfikacji, na przykład klasyfikacji zaburzeń psychicznych, amerykańskiej klasyfikacji DSM, przetransformowania i przemiany tego typu klasyfikacji właśnie z uwzględnieniem tego wszystkiego, co wnosi wiedza o empatii i o działaniu obwodu empatii. I to rzeczywiście moim zdaniem są takie bardzo mocne i twarde propozycje, które no, co najmniej są godne rozważenia przez te gremia, które się tego typu kwestiami zajmują. Natomiast no, jest jeszcze cały taki obszar tej dywagacji właśnie filozoficznej, czy quasi filozoficznej raczej, który jest jednak bardzo problematyczny i on się wiąże z tym, Darku, co mówiłeś właśnie, choćby z tym założeniem, że empatia jest jakoś najistotniejsza i najważniejsza. Ta książka się zaczyna od wyliczenia takich przypadków, bardzo drastycznych przypadków z historii ludzkiego okrucieństwa, właściwie historii dwudziestowiecznej ludzkiego okrucieństwa. On pisze o Holokauście, o tym wszystkim, co naziści robili z Żydami, przeprowadzając między innymi na nich bardzo okrutne eksperymenty medyczne, czy właściwie pseudomedyczne. Od opisu przypadku Józefa Fritzla i tego, co zrobił swojej córce i następnie swoim wnukom i dzieciom zarazem. od opisu masakry Ormian dokonanej przez Turków i jeszcze jakiś tam jeden taki przypadek bodaj jest ludzkiego okrucieństwa i on wyraża tam głębokie, znaczy taki głęboki szok i głębokie zadziwienie, że jak właściwie coś takiego mogło się zdarzyć i przecież to jest niemożliwe, żeby ludzie w ten sposób się zachowywali. Coś musi być z nimi nie tak. To się później też wielokrotnie pojawia. I tu jest taka postawa, powiedziałbym, która nie bierze pod uwagę pewnej historyczności tego naszego ustawienia empatii na piedestale, bo to jest późna bardzo zachodnia wrażliwość, to co on prezentuje. Właśnie, to mi się jest, też tutaj coś nie zgadza. To jest tak, pewien kulturowy konstrukt, do którego my dotarliśmy, a przecież zupełnie tak nie było. Ludzie w ten sposób nie postrzegali okrucieństwa, jak my je postrzegamy dzisiaj. Historia ludzkości to jest historia permanentnego okrucieństwa jednych ludzi wobec innych ludzi. No i taka postawa, że jemu się to nie mieści w głowie, jest z jednej strony taka się wydaje być nieco naiwna, ale z drugiej strony tworzy bardzo problematyczny kontekst dla wszystkich jego rozważań, które próbują być bardziej ogólne niż tylko relacja z badań empirycznych i sposobów, w jaki mózg funkcjonuje. No, ale jednak chcę, żeby mu się jakoś w głowie pomieściło i żeby nam się pomieściło w głowie. No, próbuję rozpisać tę empatię na struktury. Mówi o hardware'ze, o software'ze i jeszcze o innych rzeczach. No może opiszmy ją. W przypadku badań nad mózgiem, tutaj te struktury, które on wymienia, ona to przede wszystkim oczywiście obszary tak zwanej kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za większość takich wyższych funkcji naszego mózgu, która jest strażnikiem moralnym tego, co robimy, pilnuje, czy zachowujemy się odpowiednio. Uczy się też tego typu zachowań, jest tworem bardzo plastycznym, jak również wspomina też struktury dużo bardziej stare, tak jak na przykład ciało amigdałowate, które jest takim bardziej prymitywnym centrum wykrywania zagrożenia, wykrywania sytuacji lękowych, bodźców, które mogą zrobić nam krzywdę, nas uszkodzić. Problem z tego typu wyliczankami, bo on tam wlicza 10, skupia się na 10, opisuje te 10 struktur, raczej nie tyle je opisuje, ile mówi o badaniach, gdzie te struktury korelowały z jakimiś zjawiskami związanymi z empatią, bądź właśnie z odczuwaniem współczucia, bądź brakiem tego współczucia. Natomiast nie odnosi się w żaden sposób do łączenia tego w funkcjonalną całość. No to jest troszeczkę takie podejście, to ktoś powiedział, nie do końca prawidłowo, ale taką współczesną frenologią. To znaczy, że gdzieś coś nam się zapala i już myślimy sobie, aha, to tam siedzi. Zapala w sensie oczywiście przenośnym, bo mówimy tu o aktywności mózgu mierzonej przepływem krwi. Jest najczęściej mierzona za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Ale tu jeszcze jest według mnie bardzo daleko do jakiegoś takiego wspólnego modelu obrazu układów empatycznych. To na razie jest kolekcja struktur, które mogą brać udział w przetwarzaniu właśnie bodźców związanych z empatią. Ale nie, według mnie autor na pewno ich nie układa jeszcze w jakiś ładny, spójny obraz czegoś, co można nazwać rzeczywiście układem, bo układ musi mieć nie tylko te jednostki, które biorą udział, ale też i połączenia funkcjonalne, jak te wszystkie układy ze sobą razem współdziałają. Być może jeszcze potrzeba więcej badań w tym kierunku. Czyli to jest ten hardware, prawda? To jest hardware. Tak. Ale jest jeszcze software, jak on to nazywa. No, mówi o doświadczeniach z dzieciństwa. Prawda? No tak, to jest też kwestia, wydaje mi się, jedna z tych bardziej problematycznych kwestii w tej książce. On tam wymienia, może powiedzmy to też, jak już relacjonujemy tą jego koncepcję, bo mówi o tak zwanych ludziach zero negatywnych i zero pozytywnych. Zero odnosi się właśnie do zerowego poziomu empatii, do tego, co jest źródłem zła, o czym też jeszcze za moment powiem. No ale ci zero negatywni to są takie trzy grupy ludzi. Narcyzi, psychopaci i osobowości z pogranicza, czyli osobowości borderline. To są zero negatywni, u których ten brak empatii może prowadzić do rozmaitych negatywnych z jego perspektywy, czy z perspektywy, właściwie do zła, tak, z perspektywy pewnej hierarchii wartości, którą on przyjmuje do zachowań złych. Zero pozytywni, to są ludzie z zaburzeniami z kategorii, czy z zakresu tak zwanego zespołu zaburzeń autystycznych. Tam on wymienia zespół Aspergera, który zresztą z DSM-5 zniknął, bo to jest jeszcze datowane na DSM-4, czyli ta klasyfikacja amerykańska zaburzeń psychicznych. Zespół Aspergera w piątej edycji zlikwidowała. komponowała te różne objawy właśnie do uogólnionego zespołu. Ale jest tym zero pozytywnym, prawda? Tak, no tam, gdzie to ma jakieś funkcje adaptacyjne, gdzie są pewne pozytywne elementy związane z tym brakiem empatii, one się choćby w jakichś tam zwiększonych zdolnościach poznawczych w pewnych obszarach przejawiają, tymczasem zero negatywni, no są wyłącznie negatywni to też właśnie. Jest, powiem szczerze, ci też... zero pozytywni są bardzo dyskusyjni. Dlaczego? Ale zero negatywni też są bardzo dyskusyjni. Też, tak. No to powiedzmy o tych zero pozytywnych. Dlaczego są dyskusyjni? On bardzo ładnie o tym pisze, bardzo elegancko. Myślę, że próbuje zrobić z tego na taki bardzo ciekawy przekaz, mówiąc o tym w ten sposób, że wprawdzie tutaj ten zasób empatii jest niski, natomiast zasób systematyzacji jest bardzo wysoki. Tym ludziom się musi wszystko zgadzać, więc musi też się również zgadzać porządek świata, sprawiedliwość, prawda? Więc oni są strażnikami sprawiedliwości. O nich mówi supermoralni. Supermoralnie, ale nie dlatego, że są empatyczni, no tylko właśnie dlatego, tak, że strasznie kurczowo przestrzegają pewnych zasad. Tak, tak, tak. Chcą, żeby było w porządku, nie są uczciwi, tak? Tak. Upraszczając. No, te wszystkie cechy, o których on mówi, on układa na pewnych skalach. To znaczy ta skala jego empatii jest sześciostopniowa, gdzie mówi, że właśnie ci, którzy mają zero w skali empatii, to są już i zero pozytywni, i zero negatywni. Też się odnosi oczywiście do tych, którzy mają sześć, bo dla nich też posiadanie nad wyraz dużej empatii może być no, nieprzystosowawcze. Bolesne. To bolesne, tak, dokładnie. Oni zbyt bardzo będą odczuwali ból innych ludzi. Natomiast wracając do tych zero pozytywnych, no tutaj właśnie on przede wszystkim się skupiał na tym zespole Aspergera, gdzie mówił, że rzeczywiście być może połączenie wysokiego współczynnika systematyzacji, który wcale nie musi korelować z niskim współczynnikiem empatii, to właśnie w przypadku, kiedy jest niska empatia i wysoka systematyzacja, prowadzi do powstania ludzi, którzy mają pewne genialne zdolności, którzy rzeczywiście są świetni w wynajdowaniu reguł rządzącymi wszechświatem, znajdowaniu jakichś, gromadzeniu ogromnej ilości faktów i łapania pewnych zależności pomiędzy nimi. Czyli mają jest to w pewnym stopniu jakoś przystosowawcze, ale czy dla takiej osoby rzeczywiście jest to tak pozytywne? Czy taka osoba, która jest owładnięta obsesją liczb, czy obsesją na przykład rysowania schematów, czy poznawania schematów, przy okazji połączone z brakiem empatii, czyli z problemami w kontaktach międzyludzkich, czy to jest pozytywne? Nie, no, to jest... chodziło chyba o coś innego. Chodziło mu o to, że z tego może wypływać troska o sprawiedliwość świata. No, że znowu powiem to bardzo skrótowo, prawda? Pilnowanie standardów moralnych. Rzeczywiście tak bywa i tak się zdarza. Ludzie z zespołem Aspergera bywają bardzo właśnie tacy, no, bywają strażnikami sprawiedliwości. Ja myślę, że jakbyśmy popatrzyli w historię ludzkości, to byśmy wielu takich strażników moralności, sprawiedliwości zakwalifikowali jako psychopatów. Z naszego zwłaszcza punktu widzenia. Powiadam, mam cały czas wrażenie, że tutaj problem polega na zastosowaniu dość świeżego systemu moralności, który jest charakterystyczny dla kultury zachodniej, to w późnej fazie jej rozwoju, do no właśnie całej rzeczywistości, całej historii, oceny rozmaitych czynów, które oczywiście z naszej perspektywy dzisiaj się takie wydają, natomiast w historii ludzkości, no, nasz punkt widzenia jest to dość późnym wynalazkiem. Ale... jest to raczej projekt, jest to raczej pomysł. No, zróbmy tak. To jest raczej wyzwanie, a nie opis tego, co było kiedyś. Tak, tylko to jest to taki, znaczy podstawową tezą filozoficzną tej książki, że jeszcze na chwilę odejdę od tego, co chciałem o tych zero negatywnych powiedzieć, ale podstawową, bardzo filozoficzną tezą tej książki, taką tezą mającą źródła będącą, znaczy wyrażano już przez starożytnych i przez Sokratesa ten problem był stawiany tak naprawdę po raz pierwszy. To jest teza, która brzmi, gdybyśmy wiedzieli, co czują ludzie inni, czy gdybyśmy wiedzieli, innymi słowy, że robimy źle, to byśmy źle nie robili. To jest teza, którą w takiej postaci skądinąd właśnie Sokrates stawiał, który twierdził, że cnota jest wiedzą i że ja wtedy, kiedy wiem, jak postąpić dobrze, żeby było dobrze, to zawsze tak postąpię, a jeśli postępuję źle, to tylko dlatego, że o tym nie wiem. No i ta teza jest tutaj podana właśnie w takim sosie naukowości, jest przeniesiona z tego porządku takiego filozoficzno-religijnego, który on jakoś deprecjonuje, no właśnie do porządku naukowego, który ma być tym właściwym sposobem rozpoznawania rzeczywistości, orientowania się w niej. No i jest z tego zrobiona właśnie taka wszechogarniająca koncepcja, która właściwie każdy przejaw okrucieństwa wobec innego człowieka kwalifikuje jako brak empatii, nawet wtedy, jeśli ta empatia jest wyłączona tylko na chwilę. Z tego się trochę robi taka nieobalalna koncepcja w pewnym momencie, przypominająca trochę psychoanalizę, no bo wszystko jego tezę potwierdza. To znaczy, możemy badać te obwody empatyczne, czy możemy zakładać, że, no nie wiem, ludzie, którzy popełniają złe uczynki, nie mają empatii, no ale kiedy on tam podaje takie przykłady osób, które później badano i stwierdzano u nich po popełnieniu jakichś bardzo ciężkich przestępstw, stwierdzano u nich normalny poziom empatii, no więc on mówi, okej, stwierdzono normalny poziom empatii, ale na pewno w sytuacji, kiedy ona ten czyn popełniała, to ta empatia się wyłączała. No więc on w tym momencie już buduje taką koncepcję, że właśnie zawsze ma rację. To znaczy już nic tej jego koncepcji nie obali, no bo nawet jak ktoś ma empatię na normalnym poziomie, to na pewno jej nie miał w momencie, kiedy ten czyn popełniał. Może inaczej, też znowu skrótowo, może Sokrates przewidział istnienie neuronów lustrzanych i może neuronauki potwierdzają to, co powiedział Sokrates. Znaczy, że mamy wbudowany jednak poziom empatii, różne obwody empatii, no, które no, po prostu są i działają. Tak? To jest teza z porządku, ja tylko jedno zdanie, teza z porządku refleksji natury etycznej i moralnej, taka teza, że gdybyśmy wiedzieli, to byśmy tego nie robili, czy gdybyśmy czuli, to byśmy tego nie robili. I moim zdaniem nie ma sposobu, żeby taką tezę w sposób naukowy zweryfikować, bo to nie jest teza naukowa. Ja co z tym neuronami? Znaczy, ja myślę, że wiedzieć i czuć to jest troszeczkę inaczej, bo jednak chociażby w przypadku właśnie zespołu Aspergera jest coś takiego, że te osoby mogą się nauczyć pewnych metod postępowania z innymi ludźmi i całkowicie, można powiedzieć, intelektualnie ogarniać na przykład, że komuś robią przykrość, no właśnie, mówiąc mu wprost, że nie wiem, jesteś głupi, jesteś gruby albo jesteś brzydki. Mogą. Tak? To oni tego nie czują, że mogą kogoś w ten sposób zranić, ponieważ akurat u nich ten obłud empatii nie działa, nie rozumieją, że powiedzenie komuś tak naprawdę prawdy jest może być bolesne. Natomiast mogą się tego nauczyć intelektualnie, czyli wiedzą i wtedy tego nie czynią. Natomiast tu kwestią jest to czucie, to znaczy całkowicie nieświadome odczuwanie cierpienia innej osoby i do tego mamy rzeczywiście obwody, to znaczy wspomniane neurony lustrzane, które w ogóle były odkryte przy innej okazji, bo one były na początku odkryte tylko i wyłącznie w kontekście układu ruchowego. Chodziło o rozumienie intencji działania innego osobnika. To uważam, że to jest jedno z fantastyczniejszych w ogóle odkryć, które jeszcze nie jest do końca poznane i zupełnie powstało przypadkiem, ponieważ było przy okazji badania właśnie kory ruchowej u małp, okazało się, że znaleziono neurony, które reagują wtedy, kiedy małpa sięgała po orzeszek, ale zareagowały też, kiedy głodny asystent tego orzeszka zwędził małpie z jej spodeczka. I na szczęście to zostało głębiej eksplorowane. Okazało się, że rzeczywiście są to neurony, które odpowiadają za zrozumienie intencji, w tym przypadku ruchu. I kolejne badania pokazały, że też takie neurony odpowiadają na przykład za odczuwanie chociażby bólu. To znaczy w momencie, kiedy widzimy ból zadawany innej osobie, to nasze neurony, które reagują na nasz ból, wtedy zaczynają być aktywne. Czyli tak naprawdę te osoby, które są, można powiedzieć, na szóstym stopniu empatii, tym największym, one czują po prostu ból zadawany komuś innemu. Widząc, że komuś wbijamy igłę w rękę, bo musimy pobrać krew czy zrobić zastrzyk, te osoby odczuwają ból. Zresztą ludzie może nie na tym szóstym poziomie też czują czasami ciarki, kiedy widzą, kiedy komuś się krzywda dzieje na, nie wiem, filmie czy w naturze. No dobra, to mam teraz dwa. Czyli te neurony istnieją, są rzeczywiście i one są odkryte, tak jak powiedziałem, w sferze ruchowej, zrozumienie działania innych obiektów naszej kategorii, czyli ludzi, w sferze bólowej, ale też i w sferze emocjonalnej, chociażby rozpoznawanie emocji twarzy uruchamia pewne obwody, na przykład w korze wyspy, przedniej korze wyspy są takie neurony, które odpowiadają za uczucie obrzydzenia. Uczucie obrzydzenia mamy wtedy, kiedy zjemy coś, co jest najczęściej gorzkie, no, za wyjątkiem kawy i piwa, bo zwykle gorzkie jest trujące i w tym momencie mamy charakterystyczny wyraz twarzy, wykręca nam się twarz. Jeżeli zobaczymy twarz wykręconą dokładnie w tym grymasie, te same neurony powiedzą, twój pobratymiec zjadł coś niedobrego, nie jedz tego co. Tak? Czyli mamy pewne rzeczywiście obwody i te obwody, o których mówił właśnie Baron Cohen w postaci neuronów lustrzanych, on powiedział, że one nie do końca tłumaczą empatię. Ja się to akurat nie zgodzę, uważam, że mają dużo większe znaczenie właśnie w tłumaczeniu empatii. Tak? Co więcej, one też tworzą tak zwaną teorię umysłu, to znaczy wiadomo jest, że dzieci do pewnego rozwoju nie rozumieją, co to znaczy być w cudzej skórze. To znaczy, jeżeli na przykład coś się dzieje, kiedy obserwator jest poza pokojem, te dzieci nie rozumieją, że on tego nie widział. Tak? Czyli nie potrafią się wstawić w osobę inną. I to też są odpowiednie neurony, one się rozwijają, one się uczą i wtedy czujemy coś, jak może czuć inna osoba, czyli jest to też pewien rodzaj empatii, postawienia się w... To może jeszcze wróćmy. Mieszam jedno pytanie a propos tych zero negatywnych, czyli psychopatów w tym momencie, bo jeszcze raz przypomnę, że rozmawiamy o książce Simona Barona Cohena, Teoria zła. To jest psycholog, który no, uważa, że empatia, że brak empatii tłumaczy zło. Upraszczając znowu. I teraz to jest, ja rozumiem tę książkę jako pewien projekt, jako pewne wyzwanie. No, trenujmy empatię, bo to jest wielki zasób, to jest niewykorzystany zasób, świat będzie lepszy, jak będziemy empatię trenować. Można trenować, no nie to, że trenować empatię ludzi, którzy mają zespół Aspergera, tylko raczej intelektualnie nadrabiać brak empatii, no znowu tak, ale czy psychopata może się nauczyć takich empatycznych zachowań? Czy może, czy on może jakoś potrenować, czy nie? Co z psychopatą? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, nie znam takich badań i tutaj jako naukowiec zawsze umywam ręce, mówię, że nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że dysfunkcja tego typu układów, chociażby właśnie w obrębie neuronów lustrzanych, jest raczej po okresie rozwoju naszego mózgu, czyli to jest dosyć do późnego nawet wieku, kilkunastu lat, raczej jest nieodwracalna. Tu raczej może nastąpić pewnego rodzaju jedynie intelektualna chęć rozpoznawania emocji innej osoby, ale osoby psychopatyczne bardzo często to dosyć dobrze robią, potrafią, no i to... no są bardzo silnie manipulujące, i więc też potrafią pewna... rozpoznawać emocje i używają rozpoznania emocji, tylko że no w złych celach. No to jest właśnie chyba jedna z różnic, które też trzeba jakoś zaznaczyć, to znaczy różnica pomiędzy rozpoznawaniem emocji, czy odgadywaniem pewnych intencji, czy, tak. A nie, czy czynieniem uczuć innej osoby, a empatią rozumianą jako zdolność wczuwania się, czy przeżywania tego typu emocji. To są zupełnie dwie różne kwestie. W tym sensie takie osobowości psychopatyczne no, są często bardzo biegłe właśnie w rozpoznawaniu emocji i też doskonale sobie radzą z opanowaniem często takiej prostej gry społecznej, to znaczy zachowują się tak, jakby te emocje rozpoznawały, znaczy zachowują się tak, jakby te emocje przeżywały, jakby w empatię były wyposażone, a nie są. To jeszcze jeden bardzo ważny aspekt i element tej układanki. Trochę o tym, Tomku, mówiłeś. To znaczy empatia według Barona Cohena to są trzy rzeczy. To jest ten hardware, czyli tych 10 obwodów, a pewnie jest ich więcej jeszcze i pewnie jeszcze nie znamy połączeń i nie potrafimy zbudować tego systemu, zobaczyć w tym systemu. To jest brak opieki, brak odpowiedniego stylu opieki w dzieciństwie, prawda, może spowodować, że ta empatia, poziom empatii spadnie. On jeszcze mówi o takich okolicznościowych różnych czynnikach, typu stres, nie wiem, alkohol, narkotyki i tak dalej, takie rzeczy, ale jeszcze chyba o jednym nie mówi, albo mówi mało. Mam na myśli kulturę. Mam na myśli całą tę otoczkę, no system społeczny, no tego, system odniesień. Tego w ogóle nie bierze pod uwagę, no bo sam jest uwikłany w całą masę, czy w całą masę różnych punktów odniesienia, w całą siatkę kulturowych założeń i pojęć i on tego nie widzi. On właśnie przystępuje z taką bardzo prostą naiwnością do tego projektu swojego. No i to jest jeden z minusów dużych tej książki. No dlatego, ale, że... aha, ale może to tak trzeba, ale może dla niego to jest oczywiste. Że jeżeli zmienimy kulturę, jeżeli zmienimy kulturę, jeżeli zmienimy sposób odniesienia dla tych psychopatów na przykład, którzy potrafią grać w te gry społeczne, jeżeli te gry społeczne będą inne po prostu, no to oni będą inaczej grali, tak? To już nie będą tak groźni. Znaczy, ja myślę, że też tutaj jest no, taka kwestia. No, on pokazuje te osoby zero negatywne. I teraz tak, no tak naprawdę psychopatów jest około 1% w społeczeństwie. Osób narcystycznych 1%. Tak? Tylko? Borderline koło 2%. Takich można powiedzieć, no bo pewne cechy charakterystyczne dla tych zjawisk u każdego znajdziemy tak naprawdę troszkę. Natomiast tutaj mówimy rzeczywiście o tych takich... Możemy poszukać. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to około 4-5%, które tak naprawdę bardzo mocno możemy zakwalifikować do osób typu właśnie zeronegatywnych. Wydaje się, że borderline w tej chwili chyba więcej się kwalifikuje, ale nie wiem dokładnie, jakie to są statystyki. To też się zmienia pomiędzy... Ale to jest kilka procent w sumie. Tak, tak, to jest kilka procent. Na pewno nie więcej jak 5, 8, 10, coś takiego. Natomiast rzeczywiście okrucieństwo się dzieje w dużo większej skali. I tutaj to, co w ogóle pomija w swojej książce, to jest przede wszystkim kwestia społeczna, czyli tak naprawdę pewne rzeczy, na które psychologia społeczna odpowiada. I tutaj można chociażby przytoczyć taki słynny efekt Lucyfera, który jest nazwany efektem Lucyfera przez Filipa Zimbardo, który zresztą niedawno w Polsce był, miał kilka ciekawych wykładów. I on właśnie ten efekt mówi o tym, jak dobrzy ludzie, całkowicie normalni ludzie, którzy nie wchodzą w ten 1% psychopatów, potrafią czynić potworne, okrutne zło. Właśnie zło związane z zadawaniem intencjonalnego cierpienia innym osobom. Więc... I to są osoby, które są postawione w konkretnych sytuacjach. No właśnie, to jest chyba kluczowe. No, ale i tego nie dotyka, rozmawiamy. Znaczy nie, on dotyka. On, znaczy, troszeczkę on pisze, mówi. On pisze, tak, on pisze, to jest o, pytanie, tym, on pisze się o tym w rozdziale rozważania na temat natury zła ludzkiego, tak bodaj taki tytuł ten rozdział nosi, natomiast odrzuca te koncepcje po prostu. To znaczy analizuje zarówno, znaczy właśnie bierze całe te dziedzictwo psychologii społecznej, tych wielkich eksperymentatorów, jak Milgram na przykład, czy... Odrażenia prądem. Zimbardo właśnie. Ten odwięzień. Tak. Mhm. I mówi, nie, no to jest wszystko oczywiście jakoś tam ze sobą połączone, bo ten kontekst też jest ważny, ale tym ludziom musiała się wyłączać empatia, to znaczy cały czas zakłada, że gdyby empatia w tych ludziach była, to niezależnie od tego, jaką mielibyśmy sytuację społeczną, oni w ten sposób by się nie zachowali. Znaczy, i to jest... Ja tutaj w ogóle sprzeczności nie widzę. Jak to? Dlatego się dziwię właśnie, że on tą koncepcję odrzucał, bo dokładnie sytuacja społeczna może po prostu wyłączyć układ empatii. Te dwie koncepcje się znakomicie uzupełniają. Mamy oczywiście pewien procent ludzi, którzy mają naturalny sposób, niefunkcjonujący układ empatii. Możemy mieć też dużą grupę ludzi, u których ten układ empatii został zniszczony, uszkodzony chociażby przez bardzo złe doświadczenia z dzieciństwa. Nasz mózg rozwija się przez bardzo długi czas. My rodzimy się dużo wcześniej, nim w ogóle nastąpi pełne dojrzewanie mózgu. Tak naprawdę mózg dojrzały jest w okolicach 25 roku życia. Natomiast wcześniej jest plastyczny, szczególnie na tych wczesnych etapach, gdzie tworzy nowe połączenia, pewne struktury mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. I dokładnie, a poza tym ta grupa, która szczęśliwie nie otrzyma niedobrych genów, nie będzie wrzucona w ten 1% rzeczywiście marginesu psychopatycznego, nie będzie miała złego dzieciństwa, też może być postawiona w sytuacji społecznej, która wyzwoli okrucieństwo. I to był dokładnie wspomniany eksperyment Milgrama, który był przeprowadzany na ponad 1000 osobach. I powtarzany w różnych wariantach. Powtarzany w bardzo różnych wariantach. Tam Milgram dochodził do skuteczności 100%, to znaczy udawało mu się 100% ludzi całkowicie przeciętnych, wziętych z ulicy, zmusić do tego, żeby zadawali letalne dawki prądu osobie badanej. Czyli był w stanie sytuacją społeczną tylko i wyłącznie zmanipulować, czyli można powiedzieć, tymczasowo wyłączyć obwód empatii lub w jakiś sposób zneutralizować jego działanie. Ale czy są tacy ludzie? Tylko jeszcze dopytam, bo to jest taka wprawdzie w przypisie, ale coś bardzo interesującego, nawet powiedziałbym fascynującego. Tu jest lista Stone'a. To jest lista Stone'a, czyli 22 typy zabójców. Ten psychiatra sądowy amerykański opisuje. Począwszy od zabójstwa w samobronie przez zazdrośni kochankowie, to jest numer 2-3, dobrowolny udział w zabójstwie, kończąc na typie 22, czyli seryjni zabójcy stosujący tortury. Komentując tę listę, autor książki, czyli Simon Baron Cohen, pisze tak, że te trzy, cytuję, te trzy grupy, potem dzieli na trzy grupy i te trzy grupy mogłyby odpowiadać poziomom od 0 do 2 mechanizmu empatii, czyli te najniższe. To znaczy, że ten poziom drugi, jest ich 6, przypomnę, odpowiedzi to byłyby zabójstwa typu zabójstwo w samoobronie, zazdrośni kochankowie, prawda? To znaczy, że ktoś, kto jest na tym trzecim, czyli jeszcze no, niepełnym bardzo poziomie empatii, niższym niż przeciętny, na czwartym, piątym, że według tego rozumowania nie byłby zdolny do tego, żeby zabić, nawet gdyby to było zabójstwo w samoobronie. To jest bardzo radykalna teza. No właśnie, to trudno mi to zrozumieć i się z tym zgodzić. No i jak tą tezę zweryfikować? Właśnie, tej tezy się nie da zweryfikować. Właśnie tak jak bardzo wielu innych tez z tej książki. Tylko ja mam jeszcze takie wrażenie, że trochę od innej strony bym to ujął. Mam takie wrażenie nieodparte, także jak dyskutujemy tutaj, że o tym, że no on odpowiada, znaczy ta książka odpowiada na pewną potrzebę bardzo głęboką, na potrzebę takiego właśnie dokładnego wskazania, nazwania, wydzielenia pewnej grupy ludzi. To są ci źli, to są te bestie, to są ci ludzie. Oczywiście on nie używa takiego języka, ale gdzieś pod spodem ten sposób rozumowania jest obecny. To są ci chorzy, jakoś tam nienormalni, inni niż my wszyscy, pozbawieni jakiegoś obwodu, pozbawieni jakiejś cechy ludzkiej i oni nam teraz, znaczy wskazanie ich i wydzielenie ich da nam odpowiedź na pytanie o źródła okrucieństwa w kulturze. Tylko nawiązując jeszcze do tego właśnie, co wcześniej powiedział Paweł, no problem polega na tym, że faktycznie obcujemy z, nawet jeżeli byśmy wzięli za dobrą monetę wszystkie te klasyfikacje, które on czyni, a już choćby na przykład włączenie w ten obszar ludzi pozbawionych całkowicie empatii, osób z zaburzeniem borderline jest bardzo problematyczne i się spotkało zresztą z krytyką. Ta teza Coena między innymi się spotkała z taką poważną krytyką. Jeśli chodzi o agresję, to raczej to jest autoagresja, prawda, w tym momencie. Autoagresja, ale też jeżeli chodzi o empatię, czy zdolność rozpoznawania emocji, to bynajmniej nie jest tak, że osoby z zaburzeniem borderline są tego pozbawione. Wręcz przeciwnie, często mają tę empatię do granic możliwości rozwiniętą. Są niezwykle wyczulone na wszelkie detaliczne, nawet emocjonalne sygnały, które są wysyłane im przez innych ludzi. Wyczuwają bardzo dobrze na przykład dezaprobatę i tak dalej, co staje się oczywiście źródłem ich cierpienia między innymi, więc to no dobrze, jest... czyli co? I co z tego wynika? Jaka puenta? No, puenta jest taka, że mamy tutaj do czynienia z takim właśnie piętnowaniem. Z wydzieleniem pewnej wąskiej bardzo grupy, napiętnowaniem tej grupy, a kompletnym niebraniem pod uwagę tego, co no, właśnie mówił choćby przed chwilą Paweł, że historia ludzkiego okrucieństwa to jest historia 99% obszaru naszej kultury. To znaczy, że okrucieństwo było i w dużym stopniu dalej jest wyznacznikiem, jest normą, nie jest patologią, jest normą. Tak uważasz? Ja to tak myślę, nieweryfikowalna teza. Dlaczego? Statystyczna. Tak? No raczej tak. No ale to może inaczej na to spójrzmy. Dziennik telewizyjny obejrzeć i no, właśnie, to jest ciekawe, ale popatrzcie na to jeszcze inaczej. No bo tak, zaczęliśmy rozmowę od piosenki Wojciecha Młynarskiego o scenie z przedziału kolejowego. Pan z panią bawią się w grę. Pan jest empatyczna, pani jest, no powiedzmy, że psychopatyzująca. No tak. I to jest zupełnie inny poziom. To jest właśnie ta sama gra, jak gra między zabójcą a ofiarą, tylko oczywiście na innym kompletnie poziomie. To jest zupełnie inny poziom, zupełnie inny kontekst społeczny, prawda? I można powiedzieć, że tak. I to jest domniemanie, ale też nadzieja, że jeżeli zmienimy wzorce kulturowe, no to psychopatia będzie się inaczej zupełnie objawiała, o wiele mniej boleśnie. I być może tego się domaga Baron Cohen w swojej książce. Ja się zastanawiam, czego też Baron Cohen nie bierze w tym momencie pod uwagę, czy tej pani to wszystko nie sprawia przyjemności w tej piosence. Możliwe, że no sprawia. Bo ale to jest inna... Wiesz, czymś, nie, ale tutaj to jest naprawdę bardzo mocne założenie, że gdybyśmy czuli to, co inni czują, kiedy im zadajemy cierpienie, to byśmy tego cierpienia nie zadawali. To jest naprawdę rdzeń tego podejścia, czy tej koncepcji Coena, który jest najbardziej problematycznym rdzeniem, też najbardziej filozoficzną tezą tej książki, no bo kiedy się przyjrzymy rozmaitym doniesieniom i te doniesienia były analizowane przez socjologów, przez psychologów, przez filozofów także, temu wszystkiemu się przyjrzymy, co ludzie mówią, jak ludzie przeżywają na przykład zadawanie okrucieństwa, poczynając od, nie wiem, właśnie seryjnych morderców, przez po prostu zwykłych obywateli powoływanych do wojska, idących na wojnę, Ostatnio się ukazała w Polsce bardzo ciekawa praca polskiego socjologa Lecha Nijakowskiego. Rozkosz zemsty nosi tytuł. To jest analiza ludobójstwa, próba zbudowania takiej socjologicznej koncepcji ludobójstwa. No ale też jest świetna książka Jamesa Hillmana, Terrible Love of War, w której też to analizuje. I tam się, czyli Straszliwa miłość do wojny, tak by można powiedzieć, w której jest jedna podstawowa rzecz łączy te różne sposoby, różne podejścia z różnych dziedzin, które się zajmują tym samym, co Baron Cohen. Otóż łączy je takie rozpoznanie, że ludzie wiedzą, co robią, kiedy zadają okrucieństwo. Co więcej, sprawia im to przyjemność. Jest to dla nich przyjemne. To jest coś, co daje im rozkosz, daje im bardzo głębokie często doświadczenia, będące źródłem uniesień łącznie z uniesieniami poetyckimi. No to jak to się ma do tych neuronów lustrzanych i jeszcze innych obwodów i układów? To jest smutna prawda o człowieku, że człowiekowi sprawia przyjemność często. Może niektórym w pewnych okolicznościach. Nie mówimy, że każdemu z No właśnie. No ja myślę, że to jest jednak kwestia połączenia właśnie i sytuacji i jednocześnie właśnie różnego rodzaju. No, bo tak, nie możemy powiedzieć, że te obwody neuronalne, empatyczne nie istnieją. One istnieją, tylko że one, tak jak tutaj żeśmy już mówili, mają kilka poziomów działania. Takie podstawowe to jest zrozumienie, że nie jesteśmy sami, że są też inni ludzie, których intencje musimy rozumieć. Tu w ogóle nie wchodzimy w emocje. Mamy poziom emocjonalny, gdzie musimy zrozumieć czyjeś emocje, bądź czyjeś myśli, chociażby po to, żeby się przed kimś bronić, tak? Zupełnie nie musimy odczuwać. I ten jeszcze wyższy poziom, czyli ten poziom współczucia, ten poziom, gdzie rzeczywiście odczuwamy czyjeś cierpienie i możemy się postawić w miejsce tej osoby. Ale no, nasz umysł jest konglomeratem. Tam jest bardzo wiele różnych podzespołów. Te podzespoły nie zawsze działają jednocześnie, nie zawsze działają zgodnie ze sobą. I dokładnie może się zdarzyć tak, że są jakieś podzespoły, które żądają pewnego rodzaju jakiejś przyjemności. Tak. Jakiejś przyjemności, która niestety po drodze obywa się kosztem czyimś. I w tym momencie następuje pewien konflikt, gdzie z jednej strony chcemy być, nie wiem, dobrzy, chcemy być empatyczni, ale z drugiej strony chcemy sobie zapewnić jakieś zasoby, bądź jakąś przyjemność. I bardzo często w naszym mózgu dochodzi do pewnego rodzaju konfliktów i świadomość nie zawsze jest w stanie Paweł się zastrzegł, że trzeba przyjąć, że one istnieją. Ja nie powiedziałem w żadnym momencie, że one nie istnieją i z tego, co mówiłem, absolutnie nie ma wynikać, że nie istnieją neurony lustrzane, czy że empatia nie jest zjawiskiem opisywanym czy opisywalnym przy pomocy narzędzi neuronaukowych. Ja się tylko zastanawiam, na ile przeprowadzenie takiego właśnie takiej bardzo prostej analogii pomiędzy funkcjonowaniem tego układu, a czynieniem zła, czy czynieniem okrucieństwa jest zasadne i prawomocne. Wydaje mi się, że tu jest właśnie problem z tym przejściem. Można być zbyt dużo uproszczeniem. Podam tak, też, na pewno, to tak, się zgadzamy. Taki, który wydaje mi się też dosyć istotny i ważny, bo też wydaje mi się, że neuronauka tak i oczywiście ta perspektywa refleksji psychologicznej jest bardzo ważna, tej obrobionej naukowo, czy poddanej pewnym rygorom metodologicznym, ale filozofia i literatura to są też przestrzenie, które właśnie tego rodzaju zjawiska opisują w sposób bardzo wnikliwy, niekiedy znacznie bardziej wnikliwy niż tylko analiza działania tego obwodu empatii, której dokonuje Cohen. Przypominam się zawsze nieodmiennie, kiedy rozmawiam o złu albo myślę o tego typu zagadnieniach. Książka, którą uważam za jedną z najgłębszych analiz, nie chcę powiedzieć, że ludzkiej natury, bo to jest problematyczne określenie, ale na pewno działania czy intencji, które mogą się rodzić w człowieku. Czyli? To jest książka Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego, a dokładniej rzecz biorąc w tym przypadku druga część tej noweli czy tego opowiadania, która się nazywa Z powodu mokrego śniegu, gdzie opisane jest. I Dostojewski mówi, że opisuje człowieka XX wieku, a pisze tę książkę w 1863 i ona jest później niezwykle aktualna, bo rzeczywiście wszystko to, co później w XX wieku się dzieje, w tej książce jest. Tam jest... To jest monolog człowieka, który opisuje pewne wydarzenia ze swojego życia, między innymi takie, w których zadaje absolutnie bezinteresowne okrucieństwo różnym ludziom, którzy są dla niego bliscy. Pewnie psychiatrzy współcześni by go scharakteryzowali, a to jako psychopata, a to jako osobnika narcystycznego, a to jako borderline'a, tylko właściwie mam wrażenie, że niewiele z tego etykiet wynikało. Co jest to w tej książce? No, w tej książce jest opisany mechanizm właśnie bardzo intencjonalnego, bardzo głęboko rozpoznanego działania, dokonywanego przez człowieka, który świetnie wie, co robi. Świetnie działają mu neurony lustrzane, a robi tak właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że chce tak zrobić. I tu nie ma jakby, tu nie ma momentu, w którym mu się coś wyłącza. Tu nie ma momentu, w którym możemy zidentyfikować jakby tego typu proste mechanizmy opisywane przez Coena. No, ale... I z tym się trzeba moim zdaniem zmierzyć, a on się z tym nie chce zmierzyć. Bo jemu jest łatwiej powiedzieć, że to nie, to ci inni bez źle funkcjonującym obwodem. Tylko jeszcze można przywołać inną postać. No, tutaj akurat z książki Brauna Coena, mam na myśli biskupa Tutu, który powołał do życia Komisję Prawdy i Pojednania w RPA i był tam głównym sędzią jakby, tak, główną osobistością i słuchając zeznań ludzi, którzy popełniali straszne rzeczy, gryzł palce, bo po prostu czuł ból, fizyczny ból, ale odwracał się wtedy albo wychodził i to jest niesamowite, to jest chyba szósty, a może i siódmy poziom empatii, ponieważ i potem go pytano, dlaczego on tak robił, ktoś to w końcu zauważył, powiedział, że dlatego, że jakbyście to widzieli, to byście zobaczyli, że mnie to boli, a to nie chodzi o to, żebyście widzieli, że mnie to boli, tylko że tamtych bolało, prawda, i teraz, zależy, kto będzie na naszym sędzią, jakby, tak mi się wydaje. Myślę, że biskup Tutu się do tego znakomicie nadaje. No, dla mnie ta książka jest właśnie takim wyzwaniem, projektem. No spróbujmy tak, może się uda. Znaczy ten poziom zerowy empatii jest pewną koncepcją, która jest dosyć ciekawa, bo coś możemy zmierzyć i rzeczywiście w pewnych sytuacjach może wykryć osoby, które mogą mieć problemy właśnie z współżyciem z innymi ludźmi. Natomiast to, co wspomniałeś z tej noweli o tej fikcyjnej postaci, to tam może być inna kwestia. Tam obwód empatii może działać w 60%. Rozpoznaje, rozumie, w jakiś sposób częściowo odczuwa, ale jego rozum mówi, ja i tak zrobię inaczej. Co pokazuje, że nasz umysł nie jest jednolity. Dziękuję bardzo. Tomasz Czawiszewski, filozof, publicysta, krytyka polityczna, Radio dla Ciebie.